الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز العلماء الكرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے سامعین، ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ضرور ہے. یہاں نہ تو کوئی ہمیشہ کے لیے آیا ہے نہ کوئی ہمیشہ کے لیے آئے گا. ہر ایک کا وقت مقرر ہے. جتنا بھی وقت اللہ کی طرف سے مقرر کیا جا چکا ہے، جب وہ آ جائے گا یہاں سے جانے کا مرحلہ، تو اسے دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی. اور یہاں سے جانے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ایسی زندگی ہے جس کو کبھی فنا نہیں. لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں کے بعد بھی اس زندگی کا تسلسل ختم نہیں ہوگا. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی سب جہنم میں جا چکیں گے، تو بیچ کی ایک دیوار پر ایک مینڈھا لایا جائے گا اور جنتیوں اور جہنمیوں سے بتایا جائے گا کہ یہ مینڈھا موت کی شکل ہے، اور تمام جنتیوں کے سامنے اور تمام جہنمیوں کے سامنے اس مینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا، گویا موت کو بھی موت آ جائے گی، اب کوئی مر نہیں سکتا. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ اس وقت جنتیوں کو اس قدر خوشی ہوگی جو ناقابل بیان ہے، اور جہنمیوں کو اس قدر غم ہوگا اسے بھی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اب ایک امید تھی کہ موت آ جائے گی تو عذاب کا تسلسل ختم ہو جائے گا اب جب موت ہی کو موت آ گئی تو اب عذاب کا تسلسل بھی ہمیشہ برقرار رہے گا اس لیے عقل مندی کا کام یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کی کامیابی سے زیادہ مرنے کے بعد والی زندگی کی کامیابی کی فکر کرے یہاں وقتی طور پر رہنا ہے اس کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کی تیاری اس دنیا میں کر کے آدمی جائے اور وہ تیاری کیا ہوگی سب سے پہلی تیاری کی بات یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیونکہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور کلمے پر اس کی موت آ گئی آخری دم تک وہ ایمان پر قائم رہا وہ ضرور جنت میں جائے گا سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ گویا جنت میں چلا گیا دخل الجنہ اور ایک روایت میں ہے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ایک موقع پر وہ لوگوں کے درمیان آئے اور یہ کہا کہ جو مجھے نہ جانتا ہو وہ جان لے میں صحابی رسول ابو ثعلبہ خشنی ہوں اور پھر فرمایا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ من قال آخر کلامه من قال آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس کی آخری گفتگو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا یہ کہتے ہی وہ زمین پر لیٹ گئے اور روح پرواز ہو گئی گویا حدیث بھی سنائی اور حدیث کے اندر جو بشارت دی گئی ہے اس کے عملی مصداق بھی بن گئے تو ایمان تو شرط اول ہے لیکن جنت میں داخلہ پہلے مرحلے میں ہو یا کچھ وقفے کے بعد ہو اس کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں جنت میں چلا جائے اسے اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ درست کرنا پڑے گا جس کے اعمال جتنے زیادہ اچھے اور بہترین اور شاندار ہوں گے وہ اتنی ہی جلدی جنت میں جانے کا مستحق قرار دیا جائے گا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور وہ بلا حساب کتاب ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ گویا ہر ایک کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا بھی ان میں نام لکھا جائے، کوئی انتظار نہ کرنا پڑے، پہلے مرحلے میں سیدھے گرین چینل سے جنت میں چلے جائیں۔ کون ہیں ایسے لوگ؟ فرمایا جو رقیہ نہیں کرتے، شرکیہ تعویذات نہیں کرتے، داغنے سے علاج نہیں کرتے، اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہلے مرحلے میں جنت میں داخلہ ملے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر تنگی ترشی کے ساتھ زندگی گزاری، مالی وسعت نہیں رہی، پریشانی کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائے، مالدار لائن میں لگے رہیں گے حساب کتاب دینے کے، یہ اپنا سیدھے ہاتھ ہلاتے ہوئے سیدھے جنت میں چلے جائے۔ تو جن کے اعمال جتنے بہتر ہیں اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ جلد فضل و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے، اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر شر اور خیر دونوں کا مادہ رکھا ہے۔ یہ انسان اگر عبادت کرنے پر آئے، اللہ کو راضی کرنے پر آئے تو فرشتوں کے لیے قابل رشک بن جاتا ہے، اور یہ انسان اگر برائی کرنے پر آئے تو شیطان کو بھی مات کر دیتا ہے۔ دونوں صلاحیتیں اللہ تعالی نے انسان میں رکھی ہیں۔ اب عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنی صلاحیت کو خیر میں استعمال کرے، آخرت بنانے میں استعمال کرے۔ وہ کیسے ہوگی؟ جو آیتیں ہم نے شروع میں پڑھی سورہ واللیل کی، اس میں اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، ان سعیکم لشتا، تمہاری محنتیں الگ الگ ہیں، کسی کی کچھ کسی کی کچھ۔ اب فیصلہ سنو، فرمایا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ بس جو آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں عطا کرے، صدقہ خیرات کرے، غریبوں کی مدد کرے، زکات حساب لگا کر نکالے، کار خیر میں مال لگائے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، گناہوں سے بچے، اور اللہ تعالی نے نیکیوں کا جو بدلہ آخرت میں مقرر فرمایا ہے اس پر کامل یقین رکھے، اس کی تصدیق کرے، تو اللہ تعالی بشارت سنا رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے جنت میں جانا آسان کر دیں گے، کوئی مشکل نہیں رہے گی، سیدھے چلے جاؤ۔ تو جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے وہ خیر کی جگہوں پر لگائے جتنی بھی وسعت ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ کے ہاں ہر نیکی کا بدلہ ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں جلد از جلد آسانی سے داخل فرما دے۔ اور اگر آدمی اس کے برخلاف کرے اس کا کیا انجام ہے؟ فرمایا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ اور جو صحیح جگہوں پر مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرے، بخل کرے، دیتے میں جان نکلے، پیسے سے اتنی محبت ہو کہ خیر کی جگہوں پر خرچ کرنے کا دل میں جذبہ پیدا نہ ہو اور اللہ سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارے، یعنی کوئی ڈر نہیں ہے، جو چاہے کرے، جو دل میں آئے وہ کرے، جو خواہش کہے وہ کرے، جو نفس کہے وہ کرے، اور آخرت میں جو نیکیوں کا بدلہ ہے اس کا انکار کرے کہ میاں جو کچھ کرنا یہی کر لو، مرنے کے بعد کیا دیکھا ہے کس نے، کوئی یقین نہیں ہے آخرت پر، فرمایا اس کے لیے ہم جہنم آسان کر دیں گے. وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ، عُسْرَةَ سے مراد جہنم ہے، مشکل کی جگہ، تنگی کی جگہ. اب یہ دونوں راستے ہمارے پاس میرے بھائیو کھلے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی ہاتھ یہاں پکڑ نہیں رہا. آپ مسجد کی طرف جائیں کوئی روکتا نہیں، آپ برائی کی جگہوں پر جائیں کوئی حرج نہیں بنتا، خود فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو جنت چاہیے یا جہنم چاہیے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت چاہیے یا اللہ کا عذاب چاہیے. عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ہم محاسبے کے ساتھ زندگی گزاریں، اعمال بھی درست ہوں، عقیدے بھی درست. اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ان کو ہم بجا لائیں، جن باتوں سے منع کیا اس سے بچ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو بھی خیرات و برکات سے مالا مال کرے. مدرسے کے محتمیم صاحب حضرت مولانا عبد الکریم صاحب دامت برکاتہم جو بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور حضرت شیخ غازی نگری رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے فیض کو عام اور تام فرمائے، اس مدرسے کی بھی ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے، معاونین منتظمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.